8 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. President Trump vraagt landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland om gevangengenomen IS-strijders uit hun land op te nemen en te berechten. Het kalifaat is bijna gevallen, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. Als de Europese landen de strijders niet opnemen, is er volgens hem geen goed alternatief. Dan zijn we gedwongen om hen vrij te laten. Het zou gaan om ruim 800 IS-strijders die de Amerikaanse strijdkrachten in Syrië hebben opgepakt. Trump benadrukte dat Amerikaanse troepen Syrië verlaten als IS daar helemaal is verslagen. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die rond 5:30 van de weg raakte en vermoedelijk tegen een pijler van een matrixbord reed. De auto is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt waardoor de auto van de weg raakte. De 2 slachtoffers, van wie de identiteit nog niet is vastgesteld, waren de enige inzittenden. Het Britse Fly BMI is failliet. De luchtvaartmaatschappij noemt de Brexit als oorzaak. De uitstootrechten van CO2 zouden duurder zijn geworden, omdat Britse luchtvaartmaatschappijen van de EU niet meer volledig mogen deelnemen in het Europese handelssysteem van deze rechten. Fly BMI vloog op 25 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Er werken bijna 400 mensen. Alle vluchten zijn geschrapt. Zelfs passagiers die al waren ingecheckt op een vlucht van München naar Bristol mochten hun reis niet vervolgen. Heather Nauert wordt niet de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN. De voormalige presentatrice van Fox News heeft zich teruggetrokken in het belang van haar familie, staat in de verklaring. Nauert werd benoemd door president Trump. Ze was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt snel een nieuwe VN-ambassadeur benoemd, zegt het ministerie in de verklaring. Stand-up comedian Jasper van der Veen heeft gisteravond het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij won de juryprijs en werd ook door het publiek in Leiden uitgeroepen tot winnaar. De winnaar en de 2 andere finalisten gaan de komende maanden langs ruim 40 theaters om hun finale shows nogmaals te spelen. Dit jaar werd ook voor het eerst de studentenjuryprijs uitgereikt. Die ging naar het cabaretduo Flamoes van Brigitte van Bakel en Maya van As. In Argentinië is voetballer Emiliano Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat in zee stortte. Sala was op weg van Nantes in Frankrijk naar zijn nieuwe club Cardiff in Wales. De uitvaart begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren onder meer de trainer en de directeur van Cardiff bij. Na de waken is Sala in besloten kring gecremeerd. Het weer. Eerst nog plaatselijk kans op een mistbank. Later vandaag opnieuw vrij zonnig en droog. Het wordt 13 tot plaatselijk 16 graden. Ook morgen droog, dan wel iets meer wolken. En het wordt dan 11 tot 15 graden. Het blijft dus zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk vannacht op de A59 knooppunt Zonzeel richting Os is de weg helemaal dicht tussen Rosmalen en Rosmalen-Oost. Waarschijnlijk duurt dit voort tot 9 uur vanochtend. Verkeer op de A59 richting Arnhem en Nijmegen rijdt om via de borden Utrecht via de A2 en de A15. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat Vonk. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Zeg, die barista neef van jou. Maakt hij reclame bij Ster? Bij Ster? Hoezo? Nou, ik zat vanmiddag op de site van De Wereld Draait Door te kijken, zag ik een banner van zijn koffiewebshop. Ah, wel. Hoe flikt hij dat nou weer? Ja, nou, subsidiepotje misschien? Nee hoor, een bannercampagne kan met Ster al vanaf 1000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op concertgebouw.nl. Koos, wat is nou die achterste eend? Soepeend. Het is gewoon een soepeend, ja. Ja. Dus die is, ja, het is wel een wilde eend, maar die heeft duidelijk... tamme eende bloed met die witte borst, hè? Ja. Ja. Allerlei schakeringen zie je dan, hè? Ja, ik sta hier buiten met Koos Dijksterhuis. Achter, dat is altijd wel leuk. Waterhoentje. Ja. Veel schuwer, veel behoedzamer dan die meerkoeten, hè? Eigenlijk lijken ze niet op elkaar, alleen op het eerste gezicht. Ja, die meerkoeten zijn flink agressief, toch? Ja, die kunnen heel agressief zijn, ja. En ja, het zijn ook wat... veel forser gebouwd dan die waterhoentjes. Ja. En ze scharrelen ook wel schattig rond, zoals deze hier. Maar dat waterhoentje, als die dan het land op gaat... dan zie je hem echt zo behoedzaam stappen, hè? Zoals een mooi gezicht is dat. Ja. Ik heb wel een zwak voor die beesten. Ja. En ze hebben een rood snaveltje natuurlijk. En deze heeft zo'n witte bles. Dat is ook een heel verschil. Maar ze zijn nu beide al een beetje aan het... Zijn ze ook al een beetje aan het voorbereiden op balsen, paren, nestje maken? Ja, ik denk het wel, maar ik heb het nog niet gezien... Maar het zou me niks verbazen, ja, als ze dat met dit weer, als ze dat in hun kop krijgen. Zeker. Ik heb het nog niet gezien. Je hoort ook niet zo heel veel. We horen mussen en een hegemus zat hij net te zingen. Dat is natuurlijk ook een die soms al midden in de winter begint. Ja. Maar dat, ja, het is met deze lentedagen barst het allemaal wel los. Ja, dat, begint de eenden daar. Heb jij de eerste scholexers al gezien? De balsende... Nee, nog niet. Nee. Nee. Ik zag ze gisteren in de polder. En twee paardjes die tegenover elkaar aan het rennen waren. Ja. En aan het doen. Ja, in de film van Ruben Smit over het wat is een mooie scène over schoolexers die dat aan het doen zijn. Zo twee tegenover twee. Ja, en dan, zo'n gekke houding. Ja. Ja, het is, ik ga morgen naar Schier. En daar zie ik ze ongetwijfeld. Ja. Het is nu wel de tijd, ja. Ja. Maar goed, je bent vandaag bij ons voor de column zo direct, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Goedemorgen. Ja, en we gaan met Koos Dijksterhuis even kijken naar de webcams van Vogelbescherming. Want die gaan online, de vogels in de nestkasten van Vogelbescherming... die ons weer een heel seizoen gaan verbazen en intrigeren en vermaken... en soms ook shockeren. Nou, de camera's gaan online en we kijken er zo naar met Koos. In de serie Natuurreisgidsen naar de mooiste plekken ter wereld... De Wadden. En wat hangt de Noordzee momenteel allemaal boven het hoofd aan positiefs... en negatiefs. Einde van het pulsvissen, herinrichting van oesterbanken... aanleg van windmolenparken, dat soort zaken. Thank you.

Meer informatie over deze bijzondere nieuwe natuurreisgids, de Waddengids en mooie wandel- en fietsroutes, staat op vroegevogels.bnnvara.nl. Dit was muziek van Ludovico Einaudi. Ik had hem daar straks al afgekondigd, maar nu hoorde u hem echt. L'origine nascosta, de verborgen oorsprong van de Italiaanse pianist en componist Einaudi. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De eerste IJslandse grutto's zijn weer in ons land op doorreis naar het hoge noorden. Ze zijn nu onder meer te zien in een gebiedje onder de rook van Amsterdam, het Landje van Gijsel. Tussen al die IJslanders werd deze week ook al de eerste Nederlandse grutto gezien. En op verschillende andere plekken zijn ze volgens mij al waargenomen. Dat is behoorlijk vroeg. Deze grutto's trekken niet door, maar komen naar ons land om te broeden. Het grootste deel van de wereldpopulatie aan grutto's broedt in ons land. En de aantallen nemen dramatisch af. Voor andere eerste en laatstelingen gaan we naar onze venolijn. Het antwoordapparaat van de natuur 035-6711-338. Ilse de Bruin, Utrecht, plas bij La Grave. Eindelijk mooi weer en allereerst schoolextra. Fantastisch. Theo Heijmen, Renkum. Heerlijk al dat het zo lekker weer is. We zien de sneeuwklokjes, de winteraconietjes en de krokusjes al volop bloeien. Zelfs bijen zitten in de winteraconietjes. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart. Na de vorst en de sneeuw verschijnen in mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten nieuwe blauwe bloemetjes van de maagdenpalm. Mevrouw Burgraaf uit Schiedam. Na een fikse regenbui hoorden we de zanglijsten volop zingen in Schiedam Noord. En we zagen op knotessen het Judasoor en twee kleine zadelzwammen. Ron van Heertum uit Vught. Toen ik met mijn zoon vanmiddag in Den Bosch was, kraanvogels boven het centrum, 10 tot 15 bij elkaar. Wij zijn nu met de amfibiewerkgroep IGN Heveleende bezig geweest met het opvangen van allerlei padden en heikikkers en salamanders. En die hebben we net overgezet aan de Zomerense weg, zodat ze veilig naar hun velletje kunnen gaan. Leni van Kooten uit Stamperschap. Wij hebben vanmorgen een gele kwikstaart in de tuin gehad. Janneke Kimstra. Zaterdag, landgoed Oostbroek. Geen frater Willy Borders, maar wel een voorzichtig zingende vink. Herr Putman uit Den Haag.

Stand-up comedian Jasper van der Veen heeft gisteravond het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij won de juryprijs en werd ook door het publiek in Leiden uitgeroepen tot winnaar. De winnaar en de twee andere finalisten gaan de komende maanden langs ruim 40 theaters. Het weer vrij zonnig en droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen nog droog, wel in de loop van de dag meer wolkenvelden. Dinsdag kans op wat regen en wat koeler. Ook woensdag kan er nog een bui vallen. Daarna opnieuw overwegend droog en hogere temperaturen. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Vanavond in de Monitor. Wonen naast zware industrie. Dan worden er een beetje scheidsziek van hier in het dorp. Ja, misschien iets te veel gedacht van dat het wel goed zou komen. Als de overlast te erg wordt en inwoners komen in opstand, wat is dan belangrijker? De economie of de gezondheid van de burgers? De Monitor. Vanavond om 22:30 bij KRO-NCRV op NPO 2. Prettig hoor. Die ergo-comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op Kaspersky.nl. Voor €75 Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte of Koens, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Ingeblikte poep. Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars? Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. U bent weer terug bij Vroege Vogels. Columnist vandaag, Koos Dijkstra. Hij is Koos, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we je column doen, of nou ja, jij in ieder geval... laten we even kijken naar de webcams van Beleefde Lente. Ja. Ze zijn online gegaan. Er zijn al direct mensen naartoe gestormd om te kijken. En de bosuil zit te broeden hier. Ja, leuk hè. Die zit er rustig bij. Ja, en is een soort soezerige... Ja. Het zal wel een beetje in trance of gewoon nog dromerig. Ja. Op de eieren zit ze. Ah, je zit te ademen. Ja. Je zit erop. Oh ja, ze heeft al drie eieren. Ja. De ooievaar zagen we al op zijn nest. En, ja. Ja, de spreeuw is er ook weer bij, hè? Een stukje. Ja, is maar dat is dan jouw niet, favoriet ook op camera? Of, Ja, zonder meer. Ja. Ja, spreeuwen zijn de leukste vogels van, ja. Van de wereld. Ja. En, maar ze zijn nog niet aan het broeden, hè? Dat, nee. In april beginnen ze pas. Ja, eind maart beginnen ze hun nesten in te richten. Ja. En, maar hoe is het nu met de spreeuw? Want nou, we horen toch best. Altijd maar van het neemt af en het gaat minder. Het neemt af, ja. Zoals alle insecten etende vogels, hè, vanwege de tanende insectenstand. En dan zijn de daken waar ze graag broeden, die worden ook nog dichtgetimmerd. Ja. Dus, maar ja, het zal, onder mijn dak is al in geen jaren veranderd. Maar ik had eerst twee paar en elk jaar is het spannend of er nog één paardje zit. Ja. Dat is tot nu toe wel het geval, gelukkig. Ik ben er heel blij mee. Terwijl het helpt wel als je kast ophangt, hè? Want wij hier bij Stadzicht, hier hangt ook een kastje. Ja. En dan zien we een klein kamertje erin. We zien ze ieder jaar zitten. Ja. Eén ja. Of soms zelfs twee nesten. Kan dat kloppen? Dat ze achter elkaar... Ja, ja. Oh, ja. En soms zelfs drie. Ja, ja. Ja, dat in een goed seizoen doen ze er twee. Ja. Ja. Dus... En, ja, maar dan zie je dat zo'n kast hier dan blijkbaar in een behoefte voorziet. Hè? Dus dat de nestruimte dan kennelijk de beperkende factor is. Ja. En dat zal in midden in de stad ook hier en daar wel het geval zijn. Ja. Ja. Dus we kunnen de spreeuw wel echt helpen. Ben je een beetje fan van de camera's? Ja, nou, fan van... Ik ben nooit zo'n tv-kijker, dus dat geldt er hier ook wel voor. Maar ik vind het wel leuk. Ja, het is een camera. Het is natuurlijk hartstikke mooi om te zien, zo'n bosuil. Omdat hij dan nu al broedt, wat vrij gewoon is trouwens voor bosuilen. Maar ja, ik vind het wel, en voor onderzoek is het hartstikke handig, hè? Ja. Je kunt alles zien, elke prooi die wordt aangevoerd en zo. Dus dat vind ik wel echt een aanwinst. Kever die binnen wordt gebracht. Ja, ja. Ja. Ja, je hebt ook mensen, daar kijken miljoenen mensen naar. Hè. Het loopt nu al meer dan 10 jaar en het is ongekend populair. Maar goed, je hebt ook mensen die zeggen, laat die vogel, waarom moeten we dat allemaal? Ik geloof dat Midas dit ook niks vindt. Ja, nee, nee. Laat ze, waarom moeten we dat allemaal zien? Volgens mij is de vogels die willen niet meer broeden als er niet een camera op zijn gezicht is. Ze worden gewoon ijdel. Waar is mijn camera? Ja. Waarom heb ik geen camera? Ja. Precies. Ja, ze moeten natuurlijk toch van vogelbescherming. Maar ja, ze moeten kiezen. Ik geloof dat het nu een stuk of 12 vogels zijn of zo. Ja. Nou goed, ze zijn online, dus ga allemaal maar kijken. Ja. Column? Ja. De column van Koos Dijksterhuis. Doodschieten als mensenrecht. Nu er wolven in Nederland komen, willen jagers compensatie voor de reeën, herten en zwijnen die door de wolven opgegeten zullen worden. Die kunnen de jagers immers niet meer schieten. Jagers vinden het doodschieten van dieren kennelijk een mensenrecht. In sommige gevallen begrijp ik dat een dier wordt doodgeschoten. En als dat gebeurt, begrijp ik ook dat niet iedereen staat te trappelen de trekker over te halen. Zelf vind ik schieten leuk, maar zou ik het heel naar vinden een dier dood te schieten. In Groenland kreeg ik een verplichte training in schieten met een geweer waarmee je, zei de instructeur, op 5 kilometer afstand een ijsbeer kon raken. Daarmee wou hij maar zeggen dat het een zwaar kaliber was, want op 5 kilometer afstand is een ijsbeer ongevaarlijk. Dat zware kaliber bleek wel uit de oorverdovende knal, de schouderontwrichtende terugslag en het gewicht van dat ding tijdens lange voettochten over de zompige toendra. Ik besloot dat ik een opdringerige ijsbeer zou wegjagen met waarschuwingsschoten en pas als de beer van vlakbij aanviel, gericht zou schieten. Of ik dat voornemen had uitgevoerd, weet ik gelukkig niet. Ik zou er denk ik van wakker liggen als ik een ijsbeer had doodgeschoten. Daarom lijkt het me beter dat als doodschieten al onvermijdelijk is, iemand het doet die dieren doodschieten leuk vindt. Voor zulke nare klusjes is het daarom gebruikelijk jagers in te huren. Het gekke is dat ik best veel jagers gesproken en gelezen heb en dat ze nooit toegeven dat ze doodschieten leuk vinden. Het blijkt wel uit hun ogen en uit de herinneringen die ze verlekkerd ophalen, de foto's van tableaus en de prijzen die betaald worden voor jachtrechten. Maar zeggen dat doodschieten leuk is? Nee. Terwijl schieten op zich heel leuk is. Ik moest letten op mijn houding en mijn ademhaling. Het was een oefening in spierbeheersing en concentratie. Ik richtte op een steen. Een voltreffer gaf dezelfde voldoening als een doelpunt bij voetbal. Maar jagers presenteren zich liever als natuurbeheerders in het belang van de dieren zelf. Als bewaarders van natuurlijke evenwichten, omdat er wel grazers, maar geen roofdieren zijn. Aha. Vroeger doden wolven, nu doden jagers reeën, herten en zwijnen. Mooi toch als het door jagers genoemde natuurlijke evenwicht niet langer een onnatuurlijk, maar net als vroeger weer een natuurlijk evenwicht wordt? Maar nee. Op de jagerswebsite lees ik dat door wolven het aantal prooidieren zelfs zal toenemen. Herten vluchten volgens deze gedachtekronkel naar terrein waar ze moeilijk in het vizier te krijgen zijn. Dus omdat wolven herten doodmaken, worden er minder herten doodgemaakt. Dan zouden er toch meer herten voor jagers moeten overblijven? Ook niet, want dan laten de schuw geworden herten zich misschien niet meer voor de jachthut zien. En schieten jagers er minder. En daarvoor willen ze schadevergoeding. Want dieren schieten vinden jagers dan misschien niet leuk. Ze vinden het wel een mensenrecht. U hoorde de Gavotte uit de Five Pieces van de Russische componist Dmitri Shostakovich, uitgevoerd door het Trio 4-2, of Trio 42, dat zou ook kunnen. Bestaande uit Merel Vrekammen op viool, Christian van der Wij op saxofoon en Remy van Kesteren op harp. De onderwaternatuur in onze Noordzee krijgt de komende jaren een facelift, met dank aan de miljoenen van de Nationale Postcode Loterij. Floris van Hest, directeur van de Stichting de Noordzee, mag het geld besteden en heeft een plan. En ook bij ons emeritus hoogleraar marine ecologie Han Lindeboom. Beide goedemorgen en beide gefeliciteerd. Ja, ik zou Floris natuurlijk als eerste feliciteren, maar Han, ja, ook gefeliciteerd. Dank je wel. Goedemorgen. Mooi geld voor de Noordzee. Het plan. Het is een plan van de Stichting de Noordzee, maar ook van Natuur en Milieu, hè, begrijp ik. Ja, we trekken hier echt samen op met Natuur en Milieu. We hebben een hele mooie samenwerking en voelen elkaar fantastisch aan. Natuur en Milieu en Stichting de Noordzee. En we hebben dit plan dan ook samen ingediend bij de Postcode Loterij. Ja. En het is dus toegekend. Ja, we hebben ontzettend veel zin om meer uitvoering aan te gaan geven. Wat moet er gaan gebeuren? Ja, we willen de natuur gaan herstellen. De natuur van de Noordzee is op dit moment nog niet in een gezonde staat. En dat heeft er voor een groot gedeelte mee te maken dat veel natuurlijke riffen verdwenen zijn. En geïnspireerd op verhalen van Han, ontdekkingen die Han heeft gedaan. Maar ook gebruikmakend van de grote veranderingen die er aankomen in de Noordzee. Namelijk de windparken die er aan gaan komen. Hebben het plan bedacht om die windparken te gaan gebruiken om de Noordzee natuur te gaan herstellen. En dan met name dus de onderwaternatuur. Dat moet tussen de palen, de pijlers van die windmolens gaan gebeuren. Precies, ja. We willen daar oesterriffen terug gaan brengen. Andere riffen, ander onderwaterleven. En die windparken die bieden daar hele goede condities voor, omdat er niet met sleepnetten gevist mag worden. Eventjes, stapje voor stapje. Ja, sommige luisteraars zullen denken, ja, riffen, dan denk je misschien aan prachtige koraalriffen. Hè, Great Barrier Reef of het Caribisch gebied. Maar deze oorspronkelijk natuurlijke riffen op de Noordzee zagen er anders uit, toch? Ja, het zijn geen koraalriffen, maar oesterriffen. Maar ze vervullen wel vergelijkbare functies. Het gaat om harde structuren die gemaakt zijn door organismen. En door die harde structuren, dus een oesterrif in dit geval, maar het kunnen ook paardenmosselen of andere schelpdieren zijn, daardoor ontstaat er een ecosysteem waar weer allerlei ander leven omheen leeft. Waardoor je dus een heel rijke, of een enorme verrijking van de biodiversiteit krijgt. Ja. En Han, die oesterriffen, die kwamen van nature voor, hè? Die zijn niet absoluut ooit aangelegd voor de vissers. Nee, absoluut niet. Ik kwam er zo'n kleine 20 jaar geleden achter. Ik was in Wales op bezoek en daar had iemand een plaat aan de muur hangen met een grote rode vlek erop. En daar liep ik heen. Ik dacht, wat is dat? En er stond erbij oesters. En nou, later heb ik, het bleek uit Atlas van Olsen te zijn. Ik heb die atlas opgezocht. Die was ook in Nederland. En in die tijd lag er ongeveer 10.000 vierkante kilometer oesterriffen op het Nederlandse deel van de Noordzee. Een enorm gebied. De andere helft lag op het Duitse deel. Ik wist natuurlijk dat er oesters waren geweest, want je hebt een gebied daar dat heet de oestergronden. Maar dat het er zoveel waren en zo groot, ja, dat wisten we helemaal niet. Ja. Dus zijn we verder nagegaan. En het blijkt dus dat zo'n 150 jaar geleden daar enorme oestervelden lagen. In de Atlas van Olsen staat ook van, we hebben dit nu ontdekt en nu gaan we erop vissen. Ja. Dat is ook gebeurd, dat is ook redelijk goed gedocumenteerd. En het blijkt eigenlijk dat eigenlijk voor 1900 het grootste deel al weg was. En eigenlijk voor de Eerste Wereldoorlog was het grootste deel al verdwenen. Er is enorm veel op gevist. Werden er toen al zoveel oesters gegeten? Ja, dus er zijn verhalen dat er 1 miljoen oesters per dag richting Engeland gingen. Dus dat allemaal gigantische hoeveelheden moeten zijn. Dat waren de oestereters. Ja. Nou, kijk ook naar de stillevens uit de Gouden Eeuw. Daar zie je ook vaak oesters liggen. Ja. Dus we hebben die oesters al lang gegeten. Maar het is met name ook, ik begrijp van Han ook, dat sinds de opkomst van de stoomboot dat ook een groot verschil heeft gemaakt in de snelheid waarop die oesters weggevist konden worden. Ja, ja. Ja. En Floris zei het net al, rond die oesters is een heel interessant zeeleven. Wat vinden we daar dan? Ja, het is geweldig mooi. Ik bedoel, we hadden het net even op vergelijking met koraalriffen. Naar mijn mening mag je hem best maken. Want die oesters die geven structuur, die staan schuin op elkaar. Er ontstaan holletjes. Daar zitten dan weer kreeften in, daar zitten weer krabben in. Daar zitten allerlei visjes in, lipvisjes. Er kunnen weer roggen en dat soort dingen. Die zetten hun eieren daar ook op af, anemonen. En we zijn in de gelukkige omstandigheid dat een tijdje geleden hebben ze bij de Brouwersdam ontdekt dat daar in de Noordzee nog een platte oesterbank weer ligt. Die is daar weer ontstaan. Dat is een gebied wat niet bevist kan worden omdat er stenen liggen. Nou, ik heb onder andere dankzij de Stichting Noordzee en Bureau Waardenburg daar mogen duiken. Ik heb het ook zelf gezien. Het is fantastisch. Ja. En een ander ding wat we toch denken is dat vroeger bijvoorbeeld de Noordzee veel helderder is geweest. En dat er ook algen op de bodem van de Noordzee groeiden. Nou, wat doen die oesters? Die filteren het water en maken dat water helderder. Dus in die tijd zag de Noordzee er ook totaal anders uit dan nu. Dat zijn we helemaal kwijtgeraakt, dat weten we ook niet meer. Ja. Dat noemen we de shifting baselines. Ja. En, maar willen we weer terug. Daar willen we iets van terug. Ja. Floris, dan willen jullie oesterbanken gaan aanleggen. Waarom tussen die windmolens? Nou, een van de voornaamste redenen is dat daar hele goede condities zijn. Met name omdat er niet met sleepnetten gevist mag worden. Het is ontzettend lastig om gebieden echt beschermd te krijgen in de Noordzee. Daar zijn we eigenlijk al vele decennia mee bezig als natuurorganisaties. En in alle eerlijkheid lukt dat nog niet zo goed. 0,3% van de Noordzee is nu beschermd. Maar door die enorme uitrol van de windparken op zee ontstaat er nu ineens hele grote gebieden waar niet gevist mag worden met sleepnetten. Met name vanwege de kabels die daar liggen. Dus vanwege een totaal andere invalshoek ontstaan er nu ineens kansen om die bodem beschermd te krijgen. En ook om dus aan actief herstel in die Noordzee te gaan doen. En hoe leg je dan een oesterbank aan? Ja, dat hebben we nu op kleine schaal gedaan in windpark Luchterduinen. Dat is het windpark wat je goed ziet als je bij Bloemendaal of Noordwijk bent. En daar hebben we een aantal oesters neergelegd. Daar hebben we oestertafels zijn daarvoor ontwikkeld. Daarbovenop liggen dan korfjes waar die oesters in zitten. Want je moet oppassen dat als er te weinig zijn, dat ze bijvoorbeeld niet worden opgegeten door de zeesterren. Dus dat is allemaal heel goed uitgerekend wat de beste plek is waar we ze neerleggen. Ja, nu gaan we heel goed monitoren. Hoe doen die oesters het? Gaan ze het overleven? Gaan ze nakomelingen krijgen? Waar gaan de larfjes zich op vestigen? En op het moment dat we daar meer van leren, gaan we dit op steeds grotere schaal uitrollen. Ja, ja. Zodat we echt die onderwaternatuur kunnen versterken in die windparken. Waarom specifiek dit project met de oesters? Je had natuurlijk voor van alles kunnen kiezen, hè? De plastic opruimen, wat dan ook, noem maar op. Waarom die oesters? Nou, het is meer dan alleen oesters. Het gaat echt om het herstellen van de onderwaternatuur in de windparken. En met name omdat die natuurlijke riffen, die zijn zo'n belangrijk onderdeel van het ecosysteem van de Noordzee. En die zijn er nu niet. En tegelijkertijd is er een unieke kans vanwege die uitrol van die windparken. Dus je hebt eigenlijk twee ontwikkelingen die bij elkaar komen. Aan de ene kant de natuur die je wil herstellen. En tegelijkertijd wordt nu op dit moment, tot en met 2023, worden er veel windparken aangelegd in de Noordzee. Dus dit is ook een window of opportunity, zoals het dan in goed Nederlands heet. Ja. We kunnen er nu gebruik van maken. En er is nog een reden om het nu te doen, want het is niet alleen in Nederland dat die windparken in de Noordzee komen, maar eigenlijk in de gehele Noordzee en ook veel andere gebieden in de wereld. Ja, niet alle natuurliefhebbers zijn blij met die windparken. Dus veel vogelaars zijn er helemaal niet blij mee. Die maken zich zorgen over trekvogels en vogelslachtoffers. En helemaal terecht ook. Kijk, zoals ieder ingreep in de natuur biedt dat kansen en risico's. En dit verhaal van het versterken van de onderwaternatuur, dat gaat echt over de kansen die er zijn. Maar er zijn ook echt grote risico's. Als we die windparken op de verkeerde plekken neerzetten, als we ze niet op de juiste manier in gebruik nemen, ja, dan kan het echt zijn dat vogels er echt grote schaal last van hebben. Ja. En dan biedt dat hele grote risico's. Dus het is heel belangrijk om ook, en daar zijn we ook mee bezig, om met een soort plan van de Noordzee te komen. Dat we die Noordzee, die gaat eigenlijk, als ik een beetje oneerbiedig zeg, die gaat op de schop. Die gaat zo veranderd worden de aankomende jaren. Met name door de energietransitie, maar ook de voedseltransitie en de natuurtransitie. Als we dat nu goed doen, en daarover zijn we nu ook aan een akkoord aan het werken. We zijn toewerken aan een akkoord van de Noordzee. Ja, dan kunnen we aan de ene kant die risico's goed beheersen en tegelijkertijd die kansen maximaal benutten. Han, jij roept al langer om een Noordzee, hoe noemde je het, commissaris, regisseur. Zeker. Komt die er dan ook? Dat weet ik niet. Of is die er nou eigenlijk al? Nee, die is er nog steeds niet. Nee. Er is natuurlijk ook in de Tweede Kamer al op aangedrongen. Dat is, wat dat betreft, ik zat in 1991 ook bij Vroege Vogels om te pleiten voor zeereservaten. Dus dat is straks alweer 30 jaar geleden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het fantastisch dat plan wat ze nu hebben om die oesters in die windmolenparken te gaan introduceren. Maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat wij niet in staat zijn om gewoon een stukje Noordzee beschermd te krijgen en daar dan oesterbanken neer te leggen. Ja. Dus dat zou ik toch nog ook wel graag erbij zien. Niet alleen in windmolenparken, maar ook gewoon een stuk Noordzee vrijwaren van te veel menselijke invloeden en waar ook gewoon die oesterbanken kunnen groeien. Ja, maar moet die commissaris er dan niet snel komen? Moet dat dan niet maar gewoon emeritus hoogleraar Lindeboom nou, zijn? Dat laatste laat ik me maar niet over uit. Maar ik denk dat er moet gewoon een goed regieorgaan komen of iemand die de regie neemt. Er moeten beslissingen gemaakt worden. Ja. Waar zetten we windmolenparken neer? Waar kun je vissen? Ik bedoel, nu hebben we het probleem met die pulsvisserij. Ik zelf zou ervoor willen pleiten dat een deel van de Noordzee, van de Nederlandse Noordzee, gewoon wordt aangewezen als een gebied waar de pulsvisserij door kan gaan. Ook over 2 jaar en langer. Ja, als de pulsvisserij überhaupt door kan gaan. Nou ja, daar ging natuurlijk deze week zo goed als een streep doorheen. Ja, nee, en voor een klein beetje snap ik dat wel. Tegelijkertijd denk ik, het is doodzonde. Ik bedoel, het is toch een techniek die, er zitten voor- en nadelen aan. Ik bedoel, ik hoor voortdurend de voordelen, maar er zijn ook een paar nadelen. Hou daar goed rekening mee. En dan denk ik dat er niks mis mee is. En kijk, als de Fransen en de Engelsen dit niet willen, dan zou ik zeggen, kun je het dan niet voor elkaar krijgen op het NCP, op het Nederlands deel van de Noordzee, een groot gebied aanwijzen. Ik heb in de tijd altijd gezegd 25% beschermen, 75% voor de visserij. Nou, maak dat misschien nog ietsjes kleiner. En laat ze daar de kans krijgen om het wel te doen. Ja. Nou, het zijn natuurlijk niet alleen de Franse en Engelse vissers, hè, die moord en brand schreeuwden over dat pulsvissen. Ik las de afgelopen week nog een heel verhaal over die Franse organisatie Bloem. Het punt is, maar even, dat zijn ook ecologen en natuurbeschermers en strijders voor onderwaterleven. Maar laten we er even van uitgaan. Ik vind tong hartstikke lekker. En heel veel mensen vinden het lekker. Een fantastisch product. Dat moet je eruit halen. Nou, dat ga je niet met hengelen doen en zo. Dus dat doe je gewoon met sleepnetvisserij. En gebruik daar de beste techniek voor. En kijk, de pulskor nu vervangen door een boomkor met kettingen. Ja, dat is hem ook niet. We weten uit onderzoek dat die kettingen gaan dieper door de bodem. Meer bodembeschadiging. Dus wat dat betreft, de voordelen van die puls zijn inderdaad minder dieren in de bodem. Op de bodem maakt het niet zoveel uit. De puls geeft toch ook nog wel flinke schokken. Daar moet je toch nog eens een keer naar goed naar kijken. Maar tegelijkertijd zou ik ervoor willen pleiten van, bekijk dat goed. Je doel is om daar duurzaam visserij te hebben. Daarnaast, en daar blijf ik altijd voor pleiten, grote beschermde gebieden. Ja. En dan dat geheel, dat maakt een fantastische Noordzee. Ja. Nou, jij zegt, ja, bekijk dat goed, hè, wat die puls precies doet en hoe dat nou precies zit. Onderzoek het. Ja, daar was dit nou juist voor bedoeld. Hè? Het was eigenlijk bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, om te kijken, van, kunnen we daarna gaan uitrollen? Men is daar een beetje laat mee begonnen. En er moet nog flink wat onderzocht worden. Laten we wel weten. Ja. Er moet nog wat gebeuren. Floris. Ja, op dit moment vinden wij dat die pulsdossier eigenlijk gewoon heel veel verliezers kent. Kijk, wij vinden het als natuurbeschermers heel erg belangrijk dat de wetenschap gevolgd wordt. En wat je nu ziet is dat er een politiek besluit wordt genomen voordat de wetenschap gesproken heeft. En dat is precies de verkeerde volgorde. Ja. En of je nou voor of tegen puls bent, laten we eerst die wetenschappelijke resultaten goed afwachten. Stichting Noordzee, maken jullie je zorgen over dat nu het klassieke boomkorvissen weer helemaal wordt we maken op verschillende manieren ons zorgen. Daar maken we ons zorgen over. Maar we maken ons ook zorgen dat de wetenschap niet spreekt. Want dat schept denk ik een heel slecht precedent voor allerlei andere dossiers. En wat ook heel erg belangrijk is, kijk, we hebben de visserij goed nodig om samen te innoveren. En uiteindelijk zijn het de vissers zelf die het beste kunnen innoveren. En nou, nu is er een innovatie. En als die dan de nek wordt omgedraaid voordat de wetenschap gesproken heeft, ja, dan heeft dat natuurlijk de wil tot innoveren niet heel veel goed gedaan voor de vissers. Dus dat is een derde reden waarom we ons ernstig zorgen maken over hoe dit zich nu ontwikkelt. Ja. Het aanleggen van deze oesterbanken, dus tussen die windparken, dat is een klein stukje. Jullie beschreven dat al. Het zou eigenlijk veel groter moeten zijn. Ja. Is het dan niet een druppel op de gloeiende plaat? Ja, nee, maar dat is waarom dit nu zo'n bijzonder moment is. Want de Noordzee staat echt aan de vooravond van een enorme verandering. Er gaan heel erg veel windparken bijkomen. Als wij nu in Nederland een voortrekkersrol gaan spelen en gaan laten zien, en dat kunnen we nu middels dit project, dat natuurherstel werkt en dat we weten hoe je dat moet doen, ja, dan hopen we natuurlijk ontzettend dat dat ook de standaard gaat worden voor alle windparken. Hoe gaan jullie nou om als Stichting Noordzee met de marketing en PR-bedrijven voor die Noordzee? Ja, je komt hier praten natuurlijk. En Han en collega's, die kunnen mooie films maken. Ja. Maar de bezoeker kan er natuurlijk niet heen, hè? Nou, dat heeft natuurlijk, weet ik, van natuurmonumenten is dat wel, noem maar, de landschappen die kunnen zeggen, nou, kom bij ons kijken en dan ziet iedereen hoe mooi het is en dan doneren we eens wat. En dan, maar Han, we kunnen niet met jou mee. Nee, maar een van de andere ideeën die we hebben is met mijnbouwplatforms. Die gasplatforms die zijn zometeen... De gas is op. Ja. Die blijven daar, die moeten er weer uit. En we hadden een plan bedacht. Laat er een paar staan. Maak er een platte bovenkant aan. Mardik Leopold was er ook mee bezig. Laten we zorgen dat daar Jan van Genten gaan broeden. En dan hebben we in Nederland voor het eerst een Jan van Genten-kolonie op zee. En daar kun je met boten heen. En dat zullen vogelaars ook weer fantastisch als een soort rotseiland. Een soort rotseiland. Ja. Ik bedoel, nogmaals, we leven in het Anthropocene, de tijd van de mens. Die Noordzee gaat enorm veranderen. We krijgen enorme hoeveelheden windmolens. Laten we ook een paar van dat soort dingen doen. En laten we die Noordzee gewoon zo hier en daar wat een duwtje geven. We gaan die oesterbanken is één ding. Tegelijkertijd daar onder water nog wat extra dingen creëren. Zodat allerlei dieren daar goed kunnen leven. En boven water maken we ook een paar dingen. Want dat is wat de mensen zien. En dat je dan en passant onder water ook heel veel beschermt. Is toch fantastisch? Ja, en het idee van de vogelbescherming. Hè, dus de nesten laten zien waar net over gesproken werd. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat zijn natuurlijk dingen waar wij nu ook wel een beetje over beginnen te dromen. Ja. Als zo'n oesterbank gaat groeien... Ja, kunnen we dan ook niet op een of andere manier webcam iets gaan laten zien. Ja. Dat we de broedende onderwaterdieren ook laten. Dat zou wat zijn. Dat zou mooi zijn, ja. Ja. Het kan wel, maar dan moet je zorgen dat het wel een beetje helderder wordt. Ja. Dat is nog wel even het probleem. Nou ja, daar gaan die oesters voor zorgen. Ja. Ja, nee, als dat allemaal goed werkt, dan wordt het fantastisch. Zo grijpt het allemaal in elkaar. Ja. Ja. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Het wordt vast een heel mooi project. Het gaat natuurlijk jaren duren, dus we zullen je er nog wel eens over aan je jas trekken. Om te horen hoe het daarmee gaat. U hoorde Floris van Hes, de zeer blij directeur van Stichting de Noordzee. En emeritus hoogleraar marine ecologie Han Lindeboom. Misschien ooit wel Noordzeecommissaris. Ach, hij houdt ons op de hoogte. Heren, dank u wel. Wij gaan even luisteren naar Sterren en Nieuws. En zijn zo direct na 9 uur weer terug. T-minus 10, 9, NPO Radio 8, 1. De actualiteit van de geschiedenis. 6, onvoltooid 5, verleden 4, tijd op de radio. 3, OVT. 2, met deze week. Main engine start. Robots in de ruimte. Liftoff. De noodtoestand van Trump. Over a national emergency to fund a border wall. En Duitsland 1933. Adolf Hitler komt aan de macht. Christine Hemmerichs over fout België in de oorlog. Tienduizenden Belgen werken mee met het nieuwe regime. OVT. Op NPO Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Marks reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een extra buffer voor later. Nou, ik ben ondernemer en dat gaat hartstikke goed. Maar ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor, dus wilde ik het helemaal uit handen geven. En nu doet Hof Horneman dat voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. NPO Radio 1.